Lola, cabeza radical, almacén de explosivos, permiso de residencia, 7 pares de medias a un precio muy superior ao normal. Serán para cando a toma de decisións se faga exacta. Lola. A palabra. A palabra dada sen a inclusión nun documento e, por tanto, sen firma. Logo de ler no ceo a súa ascendencia. Lola. Apenas unha superficie erosionada polo tempo, sonorizada ao paso da luz. Unha calma absoluta. Sufrirá un disparo. A forma absoluta. O traxe en 1000 rayas. Sufrirá un disparo. O eu ti. Lola. A flor. Internado no hospital. Nada, Lola. Escoita cega o carón do campalleiro. Arrentes da lucidez da luz. Ao paso da aviación americana, a memoria da terra. Recordas? Enuncien na marxe do imposible a paz do gato e os paseos entre as montañas. No borde da mar, unha conversa ao redor da aldea. Xiras sobre a colonización do espacio bello a cabeza. Deitado a luz, un euti, canta. A pastoral en guerra. Canta ya. A pastoral en guerra. O descenso ao portal dunha idea afincada en calquer instante de ruptura ou audacia. Que sentido cobraría entón o voar do colibrí? O cencén da mosca. O mesmo abaixamento ao portal do planeta dun corpo calqueira. Infusión a unha verdade. Veremos que a Biblia dos agrimensores é un tratado sobre o corpo, como a un farrapo, o amor aos teus, 3 a beira do río. Lola. O piloto interesouse na conversa ao redor da plantación, ao tempo que a aurora aclaraba a situación de Virxinia e o agrimensor os cortes sobre a carotiza terrestre que abranguía o val. Sobre a carotiza terrestre logo abranguía o val. As gatas, pa volver ao sono, pasarán linda a camiñar co diante para atrás por riba da nata que recubría os amorodos. A paciencia en que desborda a razón a porta da discoteca. Porque te amo e quero entenderte. Por día de camiñar polos versos. Polos versos tropezar, asustarte, comer uvas, ter orgasmos. Medrar da erva o tempo que mirabas medrar os cabelos da actriz. Isto é o que de posible che dá a escritura? A paciencia a porta da discoteca. A aparición do cursor. A fuga do texto é certo de vir imperceptible do corón da transmigación a outro réxime. Quero entenderte. A fuga. A aporía. O paseo que estriba no espírito a maneira dun diario de guerra. O vagabundeo inmanente o pensamento da praia. A realidade da praia, do real, a constitución do real. Unha lei escrita polo que vea todo o que vimos cada mostrar en impactos. A escritura do gato, a acusación do absurdo, a inflamación viña agochada a obra igual a unha lendía. En este asunto que nos levaban a comportar man aberta a traza, a volta das uvas a auga, e a luz desa mesma luz no corte entre pulso e man, non cara atrás, os bozoar dos cisnes, e abrir nas vides, ni siquiera nunca un corpo, acaso, sen a mediación dun outro, até a compresión da lei. Pero tamén a dificultade do corpo ante esta enunciación anterior ao proceso, e por tanto os bozoar dos cisnes que os pulsa a expresión de sí para así retraelo a base da ausencia de un múltiple e darlle a ler nas cartas que outras escribiron os restos da relación o eternal a plantación. Agora vivían retiradas a corón dunha plantación. O poema entre dous volcáns. O poema corpo adherente de verdades que as facían cristalizar cada hora, atravesado de perturbacións metafísicas pero libre. que os sentidos foron adormecendo e fiquei sonámbulo. É esa forza no corpo do cristal que acolle o estranxeiro. Logo espertei nestoutra posición. Todos A-B-C-A-E-A-E-I-O. Dixéronme, terala máis preto. A corón da ventana que cando as flores. As dúas atravesábamos a horta. Os sedeños entre o comedor. Carnal. Nos adentros. Como as ocas, o émbolo. Como onde xa máis o laureiro, carnal. A plancha das 12 puntas. Só a concavidade dos intestinos consensualiza a sinrazón da copa. A plancha das 11 puntas. A plancha das 11 puntas. Entrei lixeiro no xantar. Entrei lixeiro no xantar. No internado da Rúa Bedoya. Seco. En min yugular. Buque. En ti, a corpulencia das balas. A corpulencia das balas. En min yugular, a corpulencia das balas. En ti, en ti. Buque.